Trochu sledujeme, co se u vás děje, jako že ta otevřená společnost tam má, ta demokracie, a já to neumím říct, ale to nějak cítím, no, tak všichni to tak cítíme. Ještě jsme se nedohodli. Thank you. stává jako každý, sám sebou opuštěn. Zůstává, tak jako vy, jen možný potenciální nepřítel. Už fakt nevím, co dělat mám, a tak o pomocí tě požádám. Nezbyde mi, než udat sebe sám, i když já opravdu se nahovám. Chtěl být lojální, tak já bych chtěl být stotožně se svou historickou rolí.